moni makambo na yo yo baby sima motema na ebisaki yo utakala ntika ngai na kende olingaki te na moya lelo olobidi ye libala yanga na epanzana talaka na nsima milongo ya basela na ngai o bebisi mwaye te pominanga na yo toka bwana kambo na yo yo baby singa motema na ebisaki yo utakala ntika ngai na kende olingaki te na moya lelo olobidi ye libala yanga na epanzana talaka na nsima milongo ya basela na ngai o bebisi mwaye te ponginanga na yo toka bwana olingo na ngai yoka lelo nayebisa yo makambo ya lolenge oyo ekoki te na yo sala mobali na nga ondima ngai awa nabebi motemanga naluka na makasi die nzela nyonso mpo tolingana na mokili balobaki mwasi abonga na mobali solo soki oboyinga amwana mama aluka na liboma olingo na ngai yoka lelo nayebisa yo makambo ya ekoki te na yo sala mobali na nga ondima ngai awa nabebi motema nga naluka na makasi die nzela nyonso mpo tolingana na mokili balobaki mwasi abonga na mobali solo soki oboyinga amwana mama naluka na liboma yoka lelo nayebisa yo makambo ya lolenge oyo ekoki te na yo sala mobali na nga ondima ngai awa nabebi motema nga naluka na makasi die nzela nyonso mpo tolingana na mokili balobaki mwasi abonga na mobali Luka na miboma.